Welkom iedereen bij IT-Bende podcast 286 van 21 november 2014. In de box hangen alleen Bart van Klaveren en mijn naam is Martin Broers. Dus ik hang daar niet alleen. Oh ja, sorry. Witold is onderweg, schijnt het. Maar we zien, we kijken of die straks kan aanhaken. Misschien duiken nog meer bendeleden onderweg op. Luc is ergens aan het rondzwerven in Amsterdam en niet bereikbaar. Ja, wat vorige week even nog op onze lijst stond dat Amazon in Nederland is. Amazon.nl is live gegaan. Maar ja, het lijkt mij een Kindle-only lancering of zo. Het lijkt wel alsof je alleen maar Kindle-boeken kan bestellen. Dus het is een beetje een mega slow start van Amazon. Het is wel interessant dat ze langzaamaan de Nederlandse markt blijkbaar gaan veroveren. Maar het lijkt wel alsof er nog geen logistieke centrums... Dus als ik het goed begrijp is het niet meer dan een Nederlandstalige website waarin ze Kindle spullen verkopen. Dus Nederlandse boeken. Mm-hmm. En Engelse, vermoedelijk. Ja. Tenminste, ja, ik zie Nederlandse boeken. Maar ik neem aan dat ze Engelse boeken, dat je in principe alles voor de Kindle kan krijgen wat je normaal op Amazon kan krijgen. Ja, oké. Okay. Nou ja, goed. laten we hopen dat het uiteindelijk een Amazon-winkel, een volledige Amazon-winkel, wordt in Nederland. Mm-hmm. Dat is natuurlijk interessant. Ja, aan de andere kant zitten we te wachten op zo'n grote speler die hele kleine spelers uit de markt gaat drukken. Want wat zijn de gevolgen voor de Nederlandse webwinkelmarkt? Mm-hmm. We hebben natuurlijk een aantal hele grote spelers met Bol en Coolblue. Mm-hmm. Maar zouden die, ik bedoel, het is toch niet, dat is toch de weg die gewoon gaat komen. Ik bedoel, daar moet je toch niet willen tegenhouden of zo? Nee, dat moet je ook niet willen. Ik bestel overigens zelf ook regelmatig bij Amazon Duitsland. Mm-hmm. Want het is op zich wel handig dat er een Amazon in Europa zit. Dan zit je namelijk niet met spannende momenten over al dan niet aanslagen van de belasting. Als het uit Amerika komt. Je hebt ook de Franse Amazon. Maar ja, daarom, ik bedoel, je zou toch ook het logistieke centrum van Duitsland kunnen gebruiken. In ieder geval de groothandels hier in de computerbranche. Komt toch eigenlijk vrij veel ook rechtstreeks vanuit Duitsland vrij snel. Mm. Ik heb in ieder geval een aantal grote handels. Als ik daar nu bestel, dan heb ik het toch echt ook gewoon morgen in huis. Dus logistiek vanuit Duitsland is niet het hoofdprobleem, zou ik zeggen. Maar misschien de kosten voor Amazon wel, omdat het toch verder weg is. Hm? Nou goed, een goede stap, denk ik dan. Ze zijn begonnen. Facebook, die heeft eigenlijk een soort zakelijke versie van Facebook zijn ze aan het ontwikkelen. Ze moeten binnenkort allemaal onze en dan kunnen we ook documenten met z'n tweeën bewerken, Bart. En dan kunnen we samen Facebook op ons zakelijke sociale netwerk. Maar daar kunnen we dan ook meteen op werken. Dus we kunnen ook ons document, onze to-do-list en dingen kunnen wij gewoon samen... Ik heb de kop gelezen, maar het artikel zelf niet. Wordt het iets wat je met je huidige Facebook-account kunt doen? Een soort afgeschermd gebied hebt waar alleen zakelijke contacten toegang tot hebben? Het is mij niet heel... Ik denk het haast wel, want ze zijn erg ingesteld op die één identity bij Facebook. Je moest laatst natuurlijk al per se met je eigen naam en zo. Dus ze kunnen moeilijk dan weer beginnen met verschillende identiteiten. Maar ik denk wel dat ze profielen gaan. Dus dat je wel kan zeggen, ik ben nu in mijn... Mijn grootste probleem met elk sociaal netwerk is dat ik verschillende soorten vrienden en kennissen heb. Mm-hmm. En ik maak daardoor heel erg weinig gebruik van Facebook. Want ik wil niet iets op Facebook zetten wat voor iedereen toegankelijk is. Bepaalde dingen zijn alleen voor de familie. Ja, maar zakelijk zit je natuurlijk vrienden. Ook alleen maar voor ons beperkte clubje die bezig is met project X, toch? Ik bedoel, ik snap niet helemaal, want ik heb het er wel gelezen. Je hebt een privéprofiel en dan kan je dan je vakantiefoto's en zo niet sharen met je zakelijke account. Maar je zakelijke account heb je natuurlijk. Wij doen allerlei soorten business. Hardware, software, weet ik veel wat. Maar het zijn eigenlijk bijna losse netwerken. Dus je zou kunnen zeggen dat de hardware business weinig te maken heeft met de software business. Maar wij dus allebei doen. En dus zou je er vanuit die overweging zou ik dus een privé profiel en twee zakelijke profielen moeten hebben. Maar dan wel onder één identiteit of zo. Ja. Maar ik weet niet of Facebook is al onoverzichtelijk. Maar of dat zou dat dan... Ja, zou dat aanslaan? Ze willen natuurlijk concurreren met LinkedIn voornamelijk, denk ik. Microsoft heeft natuurlijk ook zo'n netwerk gekocht, waar je nu niet zoveel meer van hoort, maar wat wel nog zakelijk wordt toegepast. Waar jij van dan even de naam moet noemen. Maar ik ben even verder vergeten hoe het heet. Microsoft heeft een sociaal netwerk. Ja, dat hebben ze gekocht. Hoe heette dat nou? Nou, het was in ieder geval, dat werkt alleen met een e-mailadres van een bedrijfsorganisatie. Dat kan je gewoon aanmaken en dat werkt ook met afgeschermd systeem. Jammer. Ja, klopt. Ja, dan precies. Daarom vraag ik het aan jou. Nee, maar die hebben ze gekocht en dat schijnt toch... Ja, ik zie het nergens op mijn radar, maar volgens de verhalen is dat nog steeds een succesvol... zakelijk sociaal netwerk. Oké. Okay. Nou, Facebook heeft natuurlijk... If you say so. Facebook heeft alleen maar privé mensen eigenlijk. En LinkedIn heeft natuurlijk eigenlijk de zakelijke markt. Ik vind LinkedIn ook wel minder opdringerig of zo. Dat is ook wel opdringerig, maar niet zo... Je kan ook één keer per maand dus naar je LinkedIn pagina gaan en... Een beetje hier en daar klikken en dan een maand later weer. Dus dat heeft. Het is meer. LinkedIn is in mijn optiek meer een soort adresboek dan een social network. Ja, maar ik krijg altijd de meest vage verzoeken op LinkedIn. Mensen die ik echt helemaal niet ken. Die. Ja, goed. Mm-hmm. Heel vaag. Nou ja, goed, dat zakelijke, dat moet dus nog maar zien of Facebook dat eigenlijk wel aankunnen. Of de mensen dat wel willen, zou ik maar zeggen. Want het is toch lastig. En het lijkt mij lastig om te onderscheiden, zoals ik net omschrijf, een zakelijk gedeelte, hardware gedeelte en een software gedeelte. En sommige bedrijven die hebben natuurlijk nog veel meer losse cirkels waar alles zich in begeeft. Mm-hmm. Wat dat betreft lijkt me het een lastig geheel. Ik zag dat Victor heel slechte verbinding heeft, dus die gaat niet, dat gaat niet lukken om mee te doen. Dat had ik nog even geprobeerd. Ja, Mozilla. Die is wat in het nieuws met Firefox en de keuzes voor zoekmachines. Ja, Mozilla die bestaat... Net 10 jaar, afgelopen week, heeft daardoor een nieuwe versie van zijn browser uitgebracht met een afwijkend versienummer. Meestal komen ze met volledige nummers, 33, 34, 35 enzovoort. Maar verleden week dus met 33.1. En daar zaten weinig nieuwe dingetjes in, maar ze hebben wel inderdaad DuckDuckGo toegevoegd als... aan de lijst met zoekmachines. En vanaf nu, als je een schone installatie doet van Firefox, dan krijg je Yahoo als standaard zoekmachine. Dus met de 33.1 update wordt... Nee, jij ook niet. Nee, het is nog veel waziger geworden. Als je in Europa bent, krijg je Google. Als je in Amerika bent, krijg je Yahoo. Als je wat was het nou? Je krijgt ook nog ergens Yandex. Oké, okay. Nou goed. Ik heb alleen gelezen dat ze Yahoo nu hebben toegevoegd. Ik had niet begrepen dat het per regio verschillend is. Natuurlijk kunnen ze per regio een ander contract afsluiten. Dus dat is op zich niks vreemd. Mm-hmm. En het is alleen maar in instellingen die je zelf als gebruiker natuurlijk makkelijk kunt wijzigen. Mm-hmm. Ja, Yandex is voor Russische versies. En Baidu is voor China. En Afrika en Zuid-Amerika, daar is niks van bekend op dit moment. Van wat dat nou wat dat gaat doen. Maar het is dus wel, ja, ik weet niet hoe dat geregeld is. Of dat al van je taalselectie of van je, waar je vandaan downloadt is. Maar dat wordt in ieder geval gepusht op een bepaalde zoekmachine. Maar de DuckDuckGo, die noem jij net, die vind ik eigenlijk wel meer passen bij de Firefox filosofie. Maar het gaat hier allemaal niet over geld, heb ik gehoord. De CEO van Mozilla. Juist heel veel geld kregen instellen van een bepaalde zoekmachine. De keus gaat er toch niet over. Dus, ja, mijn probleem met DuckDuckGo, afgezien van het feit dat die inderdaad wat voor privacygevoelige momenten je beter beschermt, moet ik zeggen dat nog steeds de zoekresultaten niet on par zijn met de professionele Google en Bing en Yahoo machines. Ja, Bing vind ik ook niet echt, moet ik eerlijk zeggen, ook niet echt om over naar huis te schrijven. Ik noem hem maar even, omdat het een grote speler is. Ik heb hem zelf niet zo erg gebruikt, maar ik vind... Nou, in de Firefox-lijst komt hij niet voor. Oké. Maar goed, hij staat standaard ingesteld natuurlijk in Internet Explorer. Mm-hmm. Wat niet mijn standaard browser is, maar... Ja, ik... ben niet zo heel erg kapot van DuckDuckGo. Maar eigenlijk alleen op het feit dat de resultaten allemaal niet zo geweldig zijn. Ik merk wel, ik probeer het zo af en toe eens. Eens in de paar maanden. Mm-hmm. Wat het wel beter aan het worden is. Maar... En wat is jouw ervaring? Want vroeger was Yahoo ook een soort Bing. En nu zijn ze, lijkt wel alsof ze zelf weer begonnen zijn een zoekmachine te worden. Tenminste, ik had eerst het idee dat het gewoon ingekochte data van Bing was. En nu lijkt het wel alsof ze weer langzaamaan eigen... Dus dat er nu iets verbetering in de Yahoo search zit. Maar ik ben eigenlijk over... Weet ik niet. Geen idee. Maar het is wel een grote verschil. En er is dus wel wat te halen, zou ik zeggen. Want ook Google begint een beetje hier en daar wat steken te laten vallen in mijn... Ik heb het gevoel dat ik veel slechter zoek dan vroeger. Dus er zijn kansen voor Yahoo's en dit soort partijen. En zelfs voor DuckDuckGo's lijkt mij om marktaandeel te pakken. Want zoals we nu al klagen over de zoekresultaten, dat betekent gewoon dat er wat te halen valt, zal ik maar zeggen. En dat is wel bijzonder, want je zou denken dat het alleen maar beter wordt in de loop der tijd. Maar het lijkt wel alsof het iets slechter wordt. Komt misschien door die nieuwe algoritmes die ze toepassen. Of dat het zo groot wordt dat ze het niet meer de oude manier. Vroeger had je zo'n soort absolute search in Google. Als je dan wist in jouw document, ik kon gewoon op mijn eigen document waar dan QV368 ergens stond, kon ik gewoon QV368 zoeken in Google en dan vond ik mijn eigen pagina. Nu is dat niet meer het geval. Het is alleen de volledige woorden die geïndexed zijn. En dus ik kan niet een subdeeltje van een woord, wat ik weet wat ergens staat, kan ik nu opeens niet meer vinden. In Google niet. Dus op dat punt is het echt afgenomen met de zoektref. Acties, want zeker als je aan het programmeren bent, dan weet je natuurlijk zeker dat je een of andere rare stringcombinatie aan het zoeken bent in een of andere website source code gepubliceerd. Vroeger was het geweldig, nu is dat niet meer het geval. Dus, de kansen liggen er, we gaan zien waar het wordt. Er is in ieder geval wat gebeurt op Search Engine Land. Alright, Microsoft. We hadden het over Docker, eerder deze podcasten. En dan komt er een Docker command line interface voor Windows. En waar ik me even niks bij voor kon voorstellen. Want ja, Docker is natuurlijk een Linux virtualisatie ding. Heb jij er iets over gehoord? Het is in ieder geval... Ik ben bekend met Docker, maar... Ze hebben een partnership met Docker ook aangegaan. Zou dat betekenen dat... Ik heb nog niet verder kunnen testen of kunnen nadenken over wat dit nou betekent. Betekent misschien... Zal dat niet alleen te maken hebben met de ontwikkeling van de Docker containers. En niet zozeer met het draaien van de Docker containers. Ja, maar die Docker containers, ga je dan een stukje Linux draaien in Windows of op de Azure Cloud? Het is best wel, als het zo is, dan zou ik binnenkort op mijn Windows server een Docker container die intern Linux dingen draait. Of is het een poging om ons te buigen naar een subvariant van Docker die dan Windows code in een soort Windows haakt? Misschien gaan ze de containers wel uitbreiden dat je ook containers kunt maken voor virtualisatie op Windows. Mm-hmm. Of een embedded system. Maar je bent bij mij aan het juiste adres als je over ontwikkeling en ontwikkelingstools gaat praten. Daar heb ik gewoon echt geen kaas van gegeten. Nee, waar zijn al de andere bendeleden die daar wel wat kaas van gegeten hebben? Maar goed, we sporen ze volgende week wel weer op. Laten we dan, dit komt vanzelf op onze radar. En ik kwam vandaar, het kwam volgens mij gisteren, zag ik dat voor het eerst, dat in Microsoft land was. En ik dacht, dat moet ik verder uitwerken. Dus ik heb dat ook nog niet verder kunnen uitwerken in mijn hoofd van wat het allemaal betekent. Dus laten we inderdaad maar naar meer jouw onderwerpen gaan. BitTorrent Sync dan? Ja. 2.0. BitTorrent Sync, daar gaat een betaalde pro-versie van komen. Mm-hmm. Dat is BitTorrent Sync is een tooltje wat je kunt installeren en daarmee kun je bestanden synchroniseren tussen verschillende computers. Jij zegt dat het heel handig is om vast wat foto's voor je moeder op in een foldertje te zetten en tegen mm-hmm. de tijd dat je bij haar aankomt op zondag voor de koffie staan de foto's voor haar klaar. Ja, klopt. Werkt geweldig. En het vervangt voor een deel de USB-stick. Er gaat een versie komen. Mm-hmm. Die onder andere synchroniseren van hele grote bestanden en mogelijk maakt. En je kunt ook aparte permissies op mappen zetten. Ja, dat hele grote bestanden synchroniseren dan voor de luisteraars. Als je BitTorrent Sync synchroniseert een folder, dan betekent dat je natuurlijk overal die ruimte moet hebben voor die folder. En dat heb je natuurlijk bijvoorbeeld op je mobiele telefoon niet. En als je dus die nieuwe versie hebt, dan kan je met de nieuwe techniek, die ik nog niet weet, die zal dus live moeten synken voor een deel, denk ik. Dus het zal op je telefoon iets anders werken dan op een computer die wel alle ruimte heeft, kan je dus een 2 terabyte folder kan je gewoon synken met je telefoon en dan zie je niet je telefoon exploderen, zou ik maar zeggen. Dus. Oh, dat is handig. Ja. Dat scheelt weer. Nee, maar dat zou in theorie zou je dus de delen van of lijkt het alsof je alles hebt of zo in je telefoon. Ik weet dus niet hoe dat in die 2.0 gaat werken, want die moet nog komen. Maar dat is een van de features waar je daarvoor kan betalen. En dan kan je dus met je mobiele telefoons dat doen. Dus het lijkt ook wel voor eigenlijk een soort business. Meer richting de business. Dat de business moet Sync 2.0 gaan afnemen, begrijp ik. Ja, inderdaad. Privé. Het is meer gericht op de zakelijke markt en het gaat iets meer dan €30 per jaar kosten. Mm-hmm. $40 per jaar. Ja. Maar goed, dat zit dus allemaal privé, eigenlijk de gratis versie blijft gewoon wat blijft is. Bestaan, ja. Nou ja, er zijn vast wel bedrijven die deze aanvullende functionaliteit kunnen gebruiken. En ik kan me voorstellen dat het ook handig is voor als je dus zakelijke mappen gaat sharen via dit systeem en dan telefoons hebt die dat ook moeten kunnen zien onderweg of tablets of met minder geheugen. Dat echt een interessant iets is om dan voor dit bedrag ook die functionaliteit te hebben. Dus dat doen ze goed. Kunnen ze, voor een nadeel van het hele systeem vind ik nog altijd dat het helemaal closed source is. En dat je dus eigenlijk nog steeds, ja, je weet dus niet wat voor, je moet overal op elk device deze sync tool draaien. Hm? in een BitTorrent-omgeving, waarvan je ook eigenlijk niet precies weet, je weet niet eens of het wel echt in een BitTorrent-formaat verstuurd wordt. Dus ik share wel wat foto's en wat andere data, maar ik heb toch altijd een beetje de twijfel van hoe veilig is het. Ik heb het vertrouwen blijkbaar om die tool wel in mijn sys-tray te laten draaien, terwijl die ook al mijn andere gegevens die ik helemaal niet share, dus kan uitzenden op het internet zonder dat ik het weet. Het is BitTorrent, het bedrijf is natuurlijk een serieuze partner, dus in principe zou je daar geen niet al te moeilijk over moeten doen, maar het geeft toch een beetje een jammer gevoel dat het niet een open source project is, zodat dat iedereen dit kan namaken, nakijken, bijplussen. Maar ja, goed, je kunt natuurlijk, er zijn wel open source alternatieven. Ik denk aan Open Cloud. Mm-hmm. Own Cloud, pardon. Own Cloud is, ja, maar dat Own Cloud is iets wat je installeert op een server. Dus dan heb je niet echt. Nou ja, je kunt al heel makkelijk bijvoorbeeld op een NAS van Synology of QNAP. OwnCloud draaien. Maar je hebt iets nodig, inderdaad, een ding. Het leuke hiervan is dat je gewoon op willekeurige laptopjes dit kan installeren en dat je dus niet echt een server hoeft te gaan inrichten. Ik denk dat een gemiddelde man niet een OwnCloud heel makkelijk. Ja, misschien op zo'n NAS kan je het misschien gewoon aanklikken dat je het wil hebben. Precies. En dan heb je dus wel allemaal een eigen beheer. Mm-hmm. Ja, OwnCloud is bekend, werkt goed. Maar inderdaad is eigenlijk gewoon een server-based systeem. Dus voor de gemiddelde eindgebruiker denk ik toch net even... Dat sync is net makkelijker. Blijft technologisch moeilijk met die keys. Ze hebben dat allemaal weggewerkt en mooier gemaakt. En met QR-codes en mail doorstuur dingen. Dus ze hebben heel erg hard gewerkt bij Sync aan hoe je van die encryptiesleutels aan elkaar stuurt. Dus dat is best wel heel mooi geworden. Dus voor de eindgebruiker ook meer begrijpelijker. Dus, misschien wordt het nog wat. Het werkt in ieder geval onwijs met grote hoeveelheden data. De zakelijke markt heeft alleen echter, als je krijgt allemaal ongeveer bij Office 365 tegenwoordig natuurlijk gratis, SkyDrive tot in het kwadraat. Dus dan betaal je al voor deze functionaliteit, zou ik maar zeggen. Iets anders wat ik zag is dat de Electronic Frontier Foundation, EFF, heeft een nieuw dingetje bedacht. Dat heet Let's Encrypt. En daarmee willen ze gratis certificaten gaan uitdelen voor websites. Zodat jij jouw eigen website, je HTTP-website, kunt versleutelen. Althans de verbinding. En je dus een HTTPS-website kunt maken. Mm-hmm. Dat moet nog voor de zomer van volgend jaar moet dat actief gaan worden. En dit is iets wat zij gaan doen in combinatie met grote spelers zoals Mozilla, Cisco, Akamai. Zij willen niet alleen die certificaten gaan verstrekken. Maar ook het proces om die certificaten te installeren op je website. Om dat proces te vereenvoudigen. Omdat het nu best ingewikkeld is. Mm-hmm. En prijzig bovendien. Om zo'n certificaat te kopen. En dat te installeren op een website. Maar er is een document root pad. Of zo een certificaat pad. Dus om te verifiëren dat een certificaat geldig is. Kan je een soort pad volgen naar de bron van alle certificaatuitgevers, zal ik maar zeggen. En daarmee kan je dus in een browser zien dat het een echt certificaat is en niet een self-signed. Want je kan makkelijk zelf een self-signed certificaat maken voor een website. Maar dan krijg je dus wel HTTPS-verbindingen en wel een versleuteling. Maar dan krijg je in je browser een rode balk te zien omdat het certificaat niet kan worden teruggeleid tot zo'n certificaat-root, zal ik maar zeggen. Mm-hmm. Maar is er dan wel een certificaat-root die je met deze gasten in zee wil? Of komt er... Hiermee... Volgens mij is dat een redelijk lucratieve handel, die hele certificatenhandel. Ja, als je die gratis gaat maken. Een geldig certificaat wat is terug te leiden, ja. Mm-hmm. Maar dat wordt echt een geldig certificaat zonder aanpassingen. Dus zij zijn gewoon een van de certificaatuitgevers, maar ze doen het voor 0 euro. Voor zover ik begrepen heb wel, ja. Oké, spannend. En het feit dat zij gaan samenwerken met Mozilla, Cisco en Identrust, dat geeft er wel aan dat daar serieus naar mee om wordt gegaan. Nee, het verbaast mij dat het toegestaan wordt of niet om zeep geholpen wordt, omdat er zoveel geld mee te gemoeid is, zal ik maar zeggen. Ja, ik snap het ook niet helemaal, want als je dat gaat doen, dan stoot je niet alleen het brood uit de mond van de verstrekkers van dat soort certificaten, maar ook de webadmins en programmeurs. Want het is wat de EFF zegt, is dat een gemiddelde webmaster daar een aantal uren zoet mee is om dat goed te installeren. Mm-hmm. Omdat het inderdaad. En het moet zo elk jaar weer vervangen. Of hoe lang je het certificaat ook hebt runnen. Dus het kost altijd gewoon geld. In ieder geval in arbeidsloon kost het al geld om het te doen. Dus het zal, ook al is het certificaat gratis, zal het uiteindelijk zakelijk nog steeds niet gratis worden doorbelast. Omdat je inderdaad gewoon ook tijd mee gemoeid is. En ja, dit zijn natuurlijk verschillende soorten... certificaten. Ik weet er ook niet helemaal precies alles van, maar ik kan me zo voorstellen dat een certificaat van een bank een heel ander ding is en waarschijnlijk ook een ander prijskaartje aan hangt dan een certificaat die ik op mijn hobbyclub website wil installeren via de EFF. Dus wat voor certificaat het precies is, wat voor waarde die heeft en en op welk moment komt dat uit? Kunnen we dat nu al gebruiken? Nou, er is een website die je al kunt bekijken. Maar het zou waarschijnlijk tot de zomer van volgend jaar moeten duren voordat het echt allemaal beschikbaar is. Mm-hmm. We zijn natuurlijk ook bezig met een tool aan het ontwikkelen. Waarbij je op Linux en een Apache server het bijna volautomatisch kunt aanvragen en installeren. Ja, ik denk dat heel veel mensen dat ook juist op Apache servers draaien. Je hebt natuurlijk ook mailsystemen die het runnen. Sommige mailservers rust je uit met dit spul. Dus het zal niet allemaal eenvoudig. Een tooling zal wel iets helpen, maar op heel veel dingen wordt het natuurlijk nog steeds... moet je handmatig aan de slag op je NAS, op jouw Synology NAS, op jouw own cloud SSL connectie moet je, dat is geen Apache, moet je toch dan hopen dat Synology dit dan weer ook omarmt, want anders moet je alsnog zelf je SSL certificaten in je NAS gaan. Nogmaals, het moet van de zomer volgend jaar beschikbaar gaan komen. Het is net aangekondigd. En ik denk dat er in de komende 6-7 maanden nog wel meer informatie naar buiten komt. En ook het een en ander verbeterd zal gaan worden. En ik denk dat het op zich een goed idee is dat er meer versleutelde verbindingen komen. Aan de andere kant, als er heel veel versleuteld gaat komen, dan geeft het ook weer een schijngevoel van veiligheid. Als je denkt van, hey, het is een HTTPS, dus het zal allemaal wel goed zijn. Mm-hmm. Als zo'n certificaat weer heel makkelijk aan te vragen is, wie zegt dan niet dat er ook mensen met kwaadaardige bedoelingen dit gaan aanvragen voor een website waar je malware van downloadt en die dan weet ik wel wat op je computer doet. Ja, want het is nu inderdaad, als er nu een certificaat wordt aangevraagd, dan wordt er, als je inderdaad een bepaalde certificering hebt, dat het helemaal groen wordt. Want je ziet soms wel van die hele groene balken in je browser. Dat zijn certificaten waar ongeveer de paspoorten en de servers en de IP-nummers en de domains en alles zijn doorgelicht en echt zeker weten van de bank zijn. En niet van iemand anders die ook een certificaat heeft aangevraagd, maar dat helemaal niet de bank is. Als je een simpel bij GoDaddy bijvoorbeeld, een van de grote domeinbrokers in de wereld, als je daar een simpel certificaat aanvraagt, dan checken ze, er komt geen mens aan te pas, maar ze checken wel, ze sturen mails aan het mailadres wat in je domeinregistratie staat. Dus ze maken wel echt een koppeling tussen het domein en het certificaat. Ja, dus in principe is iedereen die een domein aanvraagt heeft, die kan ook alleen maar in de WHOIS-informatie zijn administrative contacts goed invullen. Als je dus een hacker bent, kan je natuurlijk gewoon een website starten, een certificaat aanvragen bij GoDaddy en volledig automatisch. En dan krijg je natuurlijk ABN AMRO met twee O's .nl helemaal met goede certificaten krijg je geregeld. Alleen is het dan nog niet zo'n groen certificaat. Op het moment dat je zo'n hele groen helemaal zo'n echt professioneel certificaat, dat gaat dus niet over de techniek. Ja, er zal ook wel één slag extra moeilijke encryptie op zitten, maar het gaat voornamelijk over het terugchecken. En ik kan me niet voorstellen dat als het gratis is, dat de EFF dat kan handelen. Dus daar zit natuurlijk wel een probleem, lijkt mij. Want de encryptie gaat niet alleen over encryptie, maar ook over deze check. Ja. Ik ben benieuwd hoe dat gaat aflopen. We zien het op hun letsencrypt.org site. De eerste entries, meer details over hoe het, of het echt een root certificate authority is, dat is bij mij nog niet duidelijk. Nee, dat was mij ook niet helemaal duidelijk, maar goed, nogmaals, nog een self-signed. 6-7 maanden voordat dat. Maar ik bedoel, je kan mooie verhalen maken over self-signed certificaten en dan hopen dat iedereen daarin meegaat en hopen dat juist dat ze jou erkennen als als autoriteit. Maar dan moeten ook alle browsers mee, want anders krijg je alsnog rode balken voor je SSL-verbinding. Maar dat gaan we zien. Goed initiatief lijkt mij, maar het is een beetje bijzonder, omdat er zo'n grote money machine ook achter die certificaten hangt van, gaat het ze lukken? Nou, ik denk dat het alleen voor kleine websites is. Als het om een commerciële instelling gaat, zal het waarschijnlijk niet zo makkelijk zijn om dat gratis te verkrijgen, maar we moeten even afwachten hoe het zich gaat ontwikkelen. Goed. Van de certificaten van GoDaddy dan de brug naar de IPO van GoDaddy. GoDaddy gaat volgend jaar naar de beurs, schijnt het. $4.5 biljoen. Miljard, ja. Niet biljoen. Biljoen is nog iets meer. Dollar. We gaan het zien. Ja, maar goed. Een biljoen is niet een biljoen. Goed, dan krijgen we die verhalen weer. Maar het is in ieder geval een berg geld. Ja, 4,5 miljard dollar is een heleboel. Daar kan ik een week lekker van eten, laat ik het zo zeggen. Maar wat betekent dat GoDaddy dan op een niveau komt van de Facebooks en de Googles van deze wereld? Dat via een omweg opeens een nieuwe speler bij komt met enige potentie om dingen uit te voeren? Waar hebben ze dat geld voor nodig? Het strekken van domeinnamen. Ja. Dus ik weet niet waarom je ze op één lijn trekt met Facebook. Nou, ik bedoel, omdat ze ze hebben dat geld natuurlijk niet alleen nodig om een paar domeintjes te registreren. Want dat kunnen ze nu ook al. Nou ja, goed, ze doen meer dan alleen domeinregistratie. Mm-hmm. Ze hebben natuurlijk ook een groot deel van die domeinen, die worden door hunzelf gehost. Ja, dus we krijgen een nieuwe Amazon hoster, Google hoster, mail partner. Kijk, je gaat niet voor niks naar de beurs. Het brengt een hoop geld op. Ik neem aan, ik heb het bericht net gezien, maar ik heb het nog niet gelezen. Mm-hmm. Ik neem aan dat ze wel plannen hebben om iets met dat geld te gaan doen. Nou ja, wat ik bijzonder vind is dat Google is begonnen met het testen van domeinregistratie. Eigenlijk nadat GoDaddy die IPO heeft ingediend. Dus is Google denk van ik ga in ieder geval dat een beetje ondermijnen, die hele shit, want ik moet geen concurrent erbij. Is GoDaddy, kan je als je met geld een concurrent, met zoveel geld een concurrent worden, een speler in, op het niveau van Google en Facebook? Via een achterdeur, zou ik maar zeggen. Via deze domein achterdeur. Dus ga ik in plaats van bij Amazon straks, want ik host nu alles bij Amazon. Ik ga straks alles, al mijn virtuele servers en alles, ga ik dan maar bij GoDaddy rechtstreeks hangen. Ik heb mijn domeinnamen wel bij GoDaddy liggen, maar mijn hosting die heb ik weer ergens anders opgebracht. Mm-hmm. Luc, jullie vraag is, ik kom er niet voorbij, dat Google is zo'n groot bedrijf kwetsbaar. En dan moet ik even kijken toch naar wat de laatste maanden gebeurd is. HP, Symantec, eBay, Philips splitsen op. Omdat ze beseffen dat als ze te veel gediversificeerd zijn, dus in verschillende takken van sport allemaal bezig zijn, dat op een gegeven moment ook niet werkt. En ik zie nu dat een bedrijf als Google eigenlijk op te veel gebieden, robots, ik kan allemaal zo gek niet bedenken. Vliegtuigen zijn ook wel mee bezig. Daar kan dat bedrijf kwetsbaar mee worden. En dan op een gegeven moment zit je dan toch met een hele afdeling van 10.000 man of 20.000 man die geen geld meer opleveren. Mm-hmm. En dan gaat het heel snel de verkeerde kant uit. Dus iedereen is kwetsbaar. We dachten, Nokia was niet kwetsbaar. Maar GoDaddy, 4,5 miljard. Ja. 4,5 miljard dollar. Gaan ze volgend jaar ophalen, schijnt het, met de IPO. Maar komen ze daarmee meteen in de top 10? Ik bedoel, worden ze dan meteen een goede tegenhanger van Google? Ja, maar kijk, 4,5 miljard is een heleboel geld. En het gaat om je aantrekkingskracht. Het gaat om in hoeverre heeft Google zijn imago beschadigd. Je hebt dat gezien bij WhatsApp. Hoeveel mensen in één keer weg kunnen lopen op een gegeven moment als iets misgaat. En dan moet er een alternatief zijn. Nou, als dat er is, dan ga je dat. Dan niet zo gek. Jongens, maar ik wou even wat anders melden. Ik ben gisteravond bij wat wij noemen, maar dat noemen ze daar hoe wij. En die hadden in Amsterdam een bijeenkomst en ik dacht, ga eens kijken. Nou, ik moet zeggen, dat was een soort hoofd van de westerse business, want het is een hele grote business, dit hoe wij. Mm-hmm. En die maakte één duidelijk statement. Hij zei, wij zijn een piping business. Ja? Wij leveren de pijpen, dat wil zeggen de internetverbindingen tussen allerlei situaties. Ja? Mm-hmm. Dat vond ik heel sterk, want we hadden het net over Google, die doen zeg maar van alles. En je weet eigenlijk niet meer wat ze uiteindelijk, waar hun business in zit. Is het nou een advertentieverkoper? Is het een ontwikkelaar van Android? Je weet het niet meer. Ja, we hadden aan het begin van de podcast al geconstateerd dat ze in hun core, in hun zoekmachine aan het verzaken zijn. En dat is natuurlijk bijzonder. Dat je dus je core business aan het slechter maken bent. Ja, nou ja, Huawei die was daar dus duidelijk in. Die zei, luister, dat doen we. Daar hadden ze allerlei mensen opgeleid, SAP en allerlei. Mm. Ik vond het een beetje een lullig congres. Want het opende met de vrouwelijke lokale burgemeester van Amsterdam. Een Zweedse mevrouw ook. Die me zo verschrikkelijk slecht verhaal hield. Dat was echt schandalig. Dat je denkt, Zweedse mensen zijn altijd goed. Nou, ik weet het niet. Ik vond het enorm Katja, weet ik wat. Mm-hmm. Ik vond het gewoon tegenvallen. Maar de rest van de sprekers is ook niet zo goed. Maar ik ontmoette door een toeval aan de bar de chief technology officer van Huawei. En heb ik een hele tijd mee staan praten over die ontwikkeling. En ik had laatst van jullie begrepen wat Docker is. Docker is containerisatie van applicaties. Hè? Mm-hmm. En nu is het natuurlijk een hele trend, wat is het ook alweer? Ja, Microsoft heeft nu aangekondigd om ook Docker te gaan doen, wat ons verbaasde. Maar ik had nog niet de tijd gehad om uit te vinden wat het nou betekende. Want het betekent natuurlijk wel heel wat, dat Microsoft. Ja, het betekent dat ze Linux omarmen op serverniveau. Ja, dat leek mij ook. Maar ik had niet de tijd gehad om dat uit te vinden, dus voor deze podcast. Ja, dat Docker-concept is interessant. Ja. Mm-hmm. He, want en die man kon het ook goed uitleggen. Die zei, kijk, hebben we de PC gevirtualiseerd op servers. En toen kwam de virtual machine. En toen gingen we allerlei andere dingen virtualiseren. Opslag en backup. En nu zijn we in het volgende stadium. Dat is het Networks, SNV, VNS en dan... En nu krijgen we dus de virtualisering van de functionaliteit. Dat wil zeggen dat je ook dingen als routers en firewalls en al dat soort dingen eigenlijk weg kan brengen. Vroeger krijgen we een situatie, vergelijkbaar met Docker, dat je dat dus in bouwstenen kunt doen. Dat je daarmee kunt schuiven, hè? Dat je dus niet steeds een complete virtual machine ergens neemt. Ik denk dat de complete router in Docker geïmplementeerd kan worden. Juist, nou als dat kan, dan gaan er echt hele grote dingen gebeuren. Want dat betekent dus dat ik gewoon bij mij in de buurt, zou ik maar zeggen, een servertje huur. En daar voor mijn totale bedrijf alle routers of wat dan ook. Ik neem aan dat ook thuisrouters daar niet onder vallen nog. Maar alle andere functies kan ik dan gewoon ergens verplaatsen. Ik kan mijn hele netwerkbedrijf, en dan kun je denken aan bedrijven als KPN of wat dan ook. Die kunnen dus zeggen, maar weet je wat, we zetten dat morgen eens eventjes in... Ja, want ik kan nu al, even voor jouw beeldvorming, als je nu bij Amazon een soort private netwerk maakt, kan je dus eigenlijk een soort, kan je dus met een VPN, een VPN connectie tussen jouw zakelijke netwerk en het wolkje van wat bij Amazon draait, kan je een buis tussen leggen. Dus een VPN-connectie tussen jouw thuisnetwerk en het netwerk bij Amazon. En in dat netwerk bij Amazon, wat jouw privé IP-range is, daar hangen dan nog meer virtuele machines in. En het lijkt net alsof ze in jouw lokale netwerk hangen. Dus je weet eigenlijk niet of ze bij Amazon draaien of in jouw eigen pand. Goed, dus totale virtualisatie en je hebt dus alleen maar een SIM client nodig om er allemaal nog op te komen. Maar wat betekent dat voor een bedrijf als, nog een keer, Huawei? Wij leveren de pijpen en verder moeten we leveren de machines bij, we hebben allerlei contracten. En ze hebben dus een contract met Amsterdam om in de arena allerlei leuke dingen te doen. Dat is om het merk bekend te maken, want ze leveren ook nog wat mobieltjes en zo. En toen heb ik voorgesteld, en ik hoop dat dat doorkomt aan iemand. Huawei maakt dus ook mobieltjes. En toen zei ik, meneer Paul Allen heeft net 10.000 telefoontjes gegeven. En daar heb ik deze week heel veel met Victor over zitten praten. Maar die geven ze aan de hulpverleners. Mm-hmm. Ik zeg, als jullie nou slim zijn, dan stuur je ook eens 10.000, 20.000 telefoontjes die je nog hebt liggen. En die geef je aan de slachtoffers. Dat zijn er nu geloof ik 15 of 20.000. Mm-hmm. Die geef je allemaal een telefoontje. Want dan kunnen ze zich terugtrekken en daarmee verleg je de verantwoordelijkheid dus naar de bodem. Namelijk naar de leiders, naar de mogelijk ebola besmetten. Die dan met zo'n telefoontje de bush in kunnen gaan en zeggen, luister, leg even het eten daar neer of zo. Hè? Mm-hmm. En dan moet je wel zorgen voor extra batterijen en allerlei onzin, maar... Verleg het probleem naar de bodem. Bottom-up dat aanpakken. Niet als westerse dokters met moeilijke apparatuur en in grote dikke pakken die dorpen binnenstappen. Maar de mensen zelf verantwoordelijk maken voor, hey, als er iemand koorts krijgt, zit hem in een tentje buiten het dorp. Geef hem een mobiele telefoon, want die krijgen ze dan van Huawei. Ik hoop dat dat doorkomt. Ik vond het wel een aardig idee. Mm-hmm. Maar je zit er dan zo'n hele dag in zo'n zaal en dan luisteren er allerlei mannen die vooral hun eigen sap en weet ik veel wat allemaal zitten te promoten. En toen kwam er een aantal mensen die dus, ik heb wat vragen gesteld en iemand wist dat ik dan al met die digitale ontwikkeling bezig was geweest. Dat was wel aardig. Een van de vragen die ik stelde was, ze hadden het over de big data en virtualisatie. En toen vroeg ik aan iemand van Imperial College, zijn er nou ook andere manieren dan alleen maar kijken? Nou, daar blijkt heel veel werk in gestoken te worden. Je kunt dus big data ook zeg maar als een muziekje. Je kunt er muziek van maken. Dan ga je schuiven met je regelschuifjes doen. Totdat je een harmonie hoort. En dat is interessant. Dus je kunt big data ook doorzoeken op basis van geluid. Mm-hmm. Ja, dat vond ik wel interessant. En daar wordt dus ook onderzoek naar gedaan. Dat is wel interessant. Iets anders was. Er was een, en dat vind ik ook heel goed eigenlijk. Dat er in Amsterdam. In Amsterdam heb je nu een chief technology officer. Uit Gerberom. Maar hoe vinden jullie dat? Dat een stad een chief technology officer benoemt? Een goede stap voorwaarts. Ik weet niet wat hij gaat doen, maar het is in ieder geval beter dan wat er tot nu toe aan onbegrip is. Dus als er iemand met begrip van technische zaken in de gemeente rondloopt, dat lijkt me een groot voordeel. Nou, het eerste voordeel was dus dat iemand een goed verhaal hield. Eigenlijk vergeleken met alle andere mensen, behalve die mensen van hoe wij zelf. Het was gewoon een stevig verhaal waar hij op einde zegt, en laten we daar niet te veel moeilijk doen over die smart city. Het gaat uiteindelijk om mensen en om contact en elkaar een hand kunnen geven en een borrel drinken. Dus daar gaat het om. Dat willen we faciliteren. De rest zijn hulpmiddelen. Nou, dat vond ik een hele goede visie voor een chief technology officer. Die dus niet zegt van nou, we moeten meer bandbreedte, meer glas, meer energie, meer dingen waar hij zich mee bezig houdt. Uiteindelijk gaat het om dat de mensen contact met elkaar maken. En dat was heel sterk eigenlijk. In dat gezelschap van toch allemaal een beetje stijve klanten natuurlijk. Uit de hele wereld. Journalisten. Martin Banks, oude vriend van mij uit Engeland, kwam ik daar tegen. Peter Olsthoorn. Die overigens allemaal klaagde dat de hele IT-bladenbusiness natuurlijk stuk gaat. Mm-hmm. Maar het was heel goed in dat gezelschap dat Amsterdam iemand liet zien. Hij zei, ik ben chief technology officer en hier ga ik voor. Nou, ik heb tijd met hem zitten praten over wat hij dan allemaal doet. Nou, hij is bezig met de maat van uitwisselbare batterijen voor zonnecellen. Allerlei hele slimme dingen. Dat je bij wijze van spreken een batterij krijgt. Dat ontwikkelen ze dus samen met een bedrijf. Die je in je zonnecelsysteem kunt zetten. Maar dan mee naar buiten kunt nemen en in je auto of in je accu van je bootje kunt zetten. Ja, dat soort dingen. Nou, ik had het andersom al bedacht. Ik dacht, je kan toch zelf wel gewoon je hele huis met zo'n Tesla-accu voeden? Ja, dat is ook het idee. Dat je heen en weer dat je dat dan gaat gebruiken. Dat is ook een trend en dat is ook een project voor. Dat mensen met zo'n Tesla-auto dat ding dus 's nachts gewoon opladen en dan weer gebruiken om hun huis. Ik bedoel andersom. Je kan je huis zonder dat hij aangesloten is op het elektriciteitsnetwerk in de toekomst voeden met zo'n accu. Ja, ik geloof dat heel nuttig is. Wat mij opviel en wat die buitenlanders opviel, is hoeveel Tesla's er in Amsterdam rijden. Mm-hmm. En ik weet niet of jullie dat gehoord hebben, maar er is dus een berekening gemaakt dat de overheid 6,4 miljard minder belastinginkomsten heeft gehad. Door die regelingen rond CO2-auto's, elektriciteitsauto's. Het gevolg is dus dat Amsterdam echt op Schiphol is een kwart of de helft van de auto's is Tesla's. Het zijn mooie wagens, maar kun je je voorstellen, een buitenlander stapt in zijn auto, totaal stil. Dat is een stap vooruit eigenlijk. Mm-hmm. En in ieder geval voor die mensen, hè, die dus daar op dat congres waren, zeiden van, nou dat is wel wauw. In Moskou wordt daarover gepraat, maar in Amsterdam... Ja, de taxis, de oude taxis, de oude Mercedes taxis, die voelen al heel oud aan, zal ik maar zeggen. Ja, nee, maar de stad voelt anders aan. Je bent plotseling, ik bedoel, ze geven goudgeld uit aan Amsterdam, maar het feit dat als je op Schiphol in zo'n taxi stapt, dan voelt iedereen van, hey, die zijn new times, ja, dit is, ja. En die zijn natuurlijk allemaal mooi uitgerust met mooie schermpjes en dan kan je achterin nog kijken en echt. Dus die 6,4 miljard, wat een waanzinnig bedrag is en niemand rekent dat om, maar dat is dus €800 per huisgezin, heeft dus de overheid toegegeven. Je kunt het ook anders zien. Er is 6,4 miljard subsidie aan het bedrijfsleven. En met name aan mensen die werken gegeven. Want die hebben dus minder bijtelling. Mm-hmm. Maar een enorm bedrag. Want ze hebben zich dus totaal... Ja, maar voor de taxis is het wel logisch. Maar voor de mensen die Tesla's rijden. Je moet toch nog wel flink geld hebben, zal ik maar zeggen. Nee, dat heb ik niet goed begrepen. Eind vorig jaar was er een belastingding. En mensen gingen toen allemaal Mitsubishi's Outlanders kopen. Ja, maar dan kan je een heel groot deel van je winst afschrijven. Maar dan moet je wel al die winst hebben, zal ik maar zeggen. Dus je moet natuurlijk geld... Voor mensen die dat... Luister, wel mensen die geld verdienen, zal ik maar zeggen. Ja, luister. Als je wat verdient, je hebt een boekhouder, dan kun je dus zeggen, ik kan een auto voor 35.000, gewoon voor 35.000 inkopen. Dan heb ik bovendien geen... de komende jaren veel minder te betalen. Dus dat is een gouden handel. Ja? En dat is dus gebeurd. Mm-hmm. En daar komt die 6,4 miljard vandaan. Het geeft een beetje aan dat de overheid niet weet waar ze mee bezig zijn. Nou ja, goed, we hebben natuurlijk nu... we zagen hem 2 weken geleden voor het eerst rijden. De zelfgeprinte auto. Maar het betekent natuurlijk wel dat je over dit soort dingen moet nadenken. Want als iedereen zijn eigen auto kan printen, is er dan... Hoe zit dat dan... Hoe is dat dan die bijtelling en die... Over wat? Over een zelfgeprint auto? Wat is de waarde van een zelfgeprint? Ja, maar ik bedoel, en wat is de BPM? De BPM op die technologie is zo interessant. Je kunt je eigen auto's maken, maar je kunt ook nu je eigen huizen bouwen. Mm-hmm. Dat is nu wat ze willen doen. Ze willen dus, kijk, vroeger noemden we dat spuitgietmachines, hoe dan ook. Want daar komt het eigenlijk op neer, want je moet een behoorlijke... Ja, dat zijn machines die je niet in je achtertuin zet, die een auto kunnen printen. Maar het is toch heel interessant om schuilhutjes in Sierra Leone te gaan maken. Maar eigenlijk hebben we dat altijd, heet het gewoon beton. Ja. He, dus je neemt zand en stenen en dan kook je eerst even de stenen op, zodat ze elkaar vallen. En dan heb je ook daarom denk ik dat auto's printen een leukere, iets interessanter is dan een huis printen. Ja. Maar in ieder geval, dus wat ik eigenlijk wilde melden, was hoe blij ik was dat daar een chief technology officer rondliep, die ook nog wist waar hij over praatte, die dat ene begrip had voor de relatie met Huawei. De burgemeester van Amsterdam is dus naar China geweest om contact met die mensen te tekenen. En ze gaan dus nu in de Arena een groot project doen. En daar was iemand van de Arena bij. En dat was ook heel interessant eigenlijk. Want die zei, mensen denken dat voetbal dat het zondagmiddag is of woensdagavond of wat dan ook. Hij zegt, nee, dat is een hele dag. Dat is 24/7 eigenlijk. Want mensen zijn bezig met Ajax. En als ik morgen naar de voetbalwedstrijd ga, dan ga ik vandaag plannen. Dan wil ik morgen weten dat ik, als ik in de tram sta, hoor je mijn auto, dat er een parkeerplek is. En dan wil ik weten of als ik eerst ga eten, waar ik dan ga eten. En daarna wil ik met mensen praten. En ik wil, hè? Dus hij zei, dat moet je veel breder zien. Dat bezoeken aan zo'n evenement in de Arena is een veel breder iets dan alleen maar die anderhalf uur of die twee uur in dat gebouw. En dat vond ik ook een interessante visie. Want dat betekent dus dat je dus inderdaad kunt gaan denken aan het merk Ajax of het merk Arena of hoe dan ook. Er wordt gesproken dat de Ajax de Arena wil kopen. Om daarover te praten en zeggen van, hoe doen we dat? Hoe gaan we van die 10 uur misschien, of dat veel langer, hoe gaan we dat ondersteunen? Via apps, via weet ik veel wat, hè? Mm-hmm. Dus dat je een app hebt, dan kun je een plek bekijken. Maar je kunt bij wijze van spreken zorgen dat er op jouw plekje in vak F2 dat er al 3 biertjes klaarstaan. Of noem maar op, ja? Nou, ik denk dat over het algemeen in de hele maatschappij de management tools, want het is een soort management tool, dat is wat onoverkomelijk lijkt wel. Het lijkt wel dat iedereen moet zelf telemarkeren, maar in het bedrijfsleven moet iedereen nu ook managers worden afgeschaft en iedereen moet zelfsturend worden. Dus eigenlijk meer ondernemer of zo. En moet dus eigenlijk zijn eigen management doen. Ja, maar er moet dus wel tooling voor zijn, want heel veel mensen hebben natuurlijk helemaal geen management skills. Nee. Dat zijn mensen die zich verliezen in details of grote lijnen niet kunnen zien of gewoon bang zijn van cijfertjes of niet kunnen schrijven. Die moeten dit binnenkort allemaal wel gaan doen, want dat is de trend. Iedereen wordt... Dat heb ik niet goed begrepen. Dat heb ik echt niet goed begrepen. We zonderen Oost-Groningen af. En we voeren basisinkomen in en dan stoppen al die mensen daar in die huizen. Hè? Toch? Ja. En dat noemen we dan geen concentratiekamp, maar dat. En misschien geven we ze dan een tijdje minder gas of zo. Ja, we huren dat aan de Russen. We zijn natuurlijk bezig met een splitsing in de samenleving. En dat zien mensen ook wel dat het gevaar is. En dat is waar meneer Piketty, die dus op 5 november in Amsterdam was, of in Nederland was, ook op wijst, en dat is terecht, de verschillen in de samenleving worden te groot. Nou ja, goed, wat doe je eraan? En dan denken ze dat internet en dat soort dingen daarin helpt. Nee, dat maakt het alleen maar helderder. Als je iedere dag op de televisie of op je laptop of wat dan ook kunt zien hoe rijk de rijken zijn, mm-hmm. ja, en hoe arm jij bent en wat je allemaal niet kunt doen, ja, dan dat doet pijn. En dan een tijdje dan ga je naar het plein en dan ga je rare dingen doen. Ik ben in Egypte geweest op het Tahrirplein, wat nu helemaal opnieuw geasfalteerd wordt en gedaan. En dat was dus de plek waar misschien wel 5 miljoen Egyptenaren op een gegeven moment besloten dat het te veel was. Mm-hmm. Misschien gaat het bij ons ook gebeuren, ik weet het niet. Voorlopig... Je in ieder geval dat die management, waar dus Ajax al over praat, maar gewoon dat algemene managen van alles in het bedrijfsleven, zo, dat heeft zeker, dat gaat zeker allemaal gebeuren. Want het kan bijna niet anders met de huidige ideeën van allerlei mensen. Nou, dan hoop ik maar dat zo'n Chief Technology Officer van Amsterdam, die dus heel duidelijk wel naar de mensen kijkt en ook begrip heeft voor een voorlopig een publicitaire taak in heeft, denk ik. Dat is heel belangrijk. En daarnaast ook alle afdelingen die ruzie maken met elkaar en alleen maar baantjes zitten te beschermen, erop kan wijzen wat de effecten daarvan zijn voor de breedte. Want eigenlijk is zo'n Chief Technology Officer dus ook Chief Information Officer. En iemand zei, dan ben je ook Chief Innovation Officer. Mm-hmm. Want alles wat met nieuwe technologie te maken heeft, heeft te maken met innovatie. En dat is een heel brede functie. En daarvoor, het lijkt me een heel belangrijke man. En ik vind het ook goed dat hij, zeg maar, een mooie titel heeft, maar niet gekozen is en niet in het politieke spel zit. En men heeft een goede gekozen. Dat leek me, Ger Baron. Ik hoop dat we nog veel van hem horen. En ja, leuk. Oké. Okay. Oké, jongens. Ik heb verder niet zoveel. Behalve mijn bezoek gisteren dus. En... Ja, nee, we zijn ook al redelijk aan het eind van de podcast aangeland. Ja, nee. Niet echt spectaculair nieuws. Er komt wel voor jou een crowdfunding tool voor publishers van Google. En die gaat ervoor zorgen dat je op jouw eigen site geld kan vragen, zodat de mensen niet Google advertenties zien op jouw site. Die zien ze toch niet? Nee, maar... Oh, je bedoelt vol met advertenties en dan zeg ik als je 5 cent betaalt... Nou ja, interessant, ja. Ja, dat is een nieuwe iets wat Google gaat... Nou, dat moet wel. Ik heb met een aantal journalisten gesproken. Het is natuurlijk in de wereld van het nieuws verschrikkelijk. Ook in Amerika. Een paar grote kranten maken het nieuws. De rest volgt. Mesht het, zoals dat heet, allemaal bij elkaar. En aan elkaar andere foto's toestanden. Onafhankelijke opinies zijn heel zeldzaam. We hebben nu de laatste week in Amerika een heleboel ophef over die... situatie rond die 5 miljoen illegalen. Maar wat er eigenlijk speelde is de ruzie van meneer Obama met de door hem benoemde FCC-man over de netneutraliteit. Nou, daar zie je allerlei meningen over die er toe neigen om te zeggen netneutraliteit is fout, want dan kunnen we geen geld verdienen. Ja? En de linkse partijen, FF en zo, die gaan er wel tegenin. Maar er is toch nu met het Republikeinse Senaat een paar maanden, is er het gevaar dat inderdaad die kant uitgaat, dat de netneutraliteit wordt aangepast. En dan, toen viel me op, ik weet niet of jullie daar wat van gehoord hebben, Third Network. Nee? Nee. Oké. Okay. Nou, er is naast internet is er nog steeds een carrier ethernet network. Ja? Mensen die dus grote pijpen die er toch al liggen gebruiken om daar ethernet overheen te spuiten. Mm-hmm. Dat is de Metcalf, Metcalf was de originator van Ethernet, is daar nog steeds mee bezig. En dat is nog in Amerika zeker een behoorlijke business. En nu praten ze over een combinatie van die Ethernet Carrier, ja, of Carrier Ethernet 2.0 specificatie, met de internet, het gemak van internet. Dus dat het breder gebruikt kan worden. Kortom, dat je liggende kabels, die er echt heel veel zijn, op nog op een andere manier gaat gebruiken en een nieuw third network gaat maken. En dat zou dus een privaat netwerk kunnen zijn. We hebben VPN, maar we praten over een privaat netwerk dat helemaal via andere kabels en andere protocollen. En dan zouden dus bedrijven zoals Netflix of wat dan ook daar iets mee kunnen gaan doen. Mm-hmm. Dat is in ieder geval aan bedrijven diensten gaan leveren die wel heel snel zijn en bijvoorbeeld ook heel veilig. En dat is misschien niks voor de huisgezinnen, maar wel voor bedrijven die zeggen... Ja, nu een derde van het internet is niet, maar een heel groot deel is Netflix-traffic in Canada, zag ik net of zo. Dus ja. Netflix is wel een van de grote superiors. Ja, maar dat zijn ook andere belangen, hè? Dat hele netneutraliteit. Maar het is wel gewoon eindgebruikers die tv lopen te kijken. Ja, dat begrijp ik. Maar er wordt dus het argument tegen netneutraliteit is ook dat bijvoorbeeld de NSA wil natuurlijk wel... helemaal topverbindingen hebben. Hè? Dat soort dingen. Nou, die gebruiken nu dus dat ook carrier ethernet. In ieder geval, ik vind het een interessante ontwikkeling dat er mensen daarover nadenken om meerdere netten te maken en dan daarmee eigenlijk het hele verhaal over netneutraliteit onderuit halen, want dan komt er gewoon een extra net waarvoor je gewoon extra moet betalen. En andere hardware ook. Hè? Of andere kabels. Misschien wel dezelfde kabel, maar een ander frequentiegebied. Ik vond het wel interessant. Dat was een ontwikkeling waar ik deze week even tegenaan liep en dacht van, hé, leuk. Ja. En voor de rest heb ik van de week geleerd wat het woord freemium betekent. Ja, ook IBM gaat in de freemium. Freemium betekent gratis, maar niet echt. Windows 386, dat is het. Freemiums is het Gillette-model. Je verkoopt u wat zooi en daarna moet je steeds maar langskomen. Ja, nou, dat bestaat natuurlijk al een poos. Ja, maar dat zijn wel die woorden die ik dan tegenkom. Ik heb in mijn blad deze week een hele lijst gemaakt van dat soort woorden. Van, ja, jargon. En ik hoop dat mensen dat... Ik heb gewoon een suggestie gemaakt. Dat zijn twee pagina's die je eruit kunt scheuren. En leg die eens eventjes als Sinterklaas surprise. En laat iemand uitleggen wat al die woorden betekenen. Want er zitten toch... Hè? We hadden het over SVN, FNV, FV, FN, weet ik veel wat. Ja? Afkortingen. Freemiums. Oké. Okay. Tot volgende week. Ja. Tot volgende week. Bart, bedankt. We spreken iedereen volgende week weer. De groeten. Doei. Doei.